Gibbs. Ja, UNESCO dreigt de speciale erfgoedstatus van de Waddenzee in te trekken als er opnieuw naar gas geboord wordt. Is het kabinet nog over te halen nieuwe boringen te verbieden? Dat hoor je straks. Maar nu eerst het NOS-journaal. Een Syrisch gezin krijgt geen schadevergoeding vanwege een pushback. Het gezin werd in 2016 vanuit Griekenland teruggestuurd naar Turkije. De Syriërs wilden daarvoor een schadevergoeding van de Europese grenswacht Frontex, omdat ze vonden dat ze recht hadden op een asielprocedure in Griekenland. Maar het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat ze geen compensatie krijgen. Contact met correspondent Adi Stemerding. Adi, hoe kwam deze zaak tot stand? Het gaat om een familie die destijds op een bootje stapte om daar op die manier de Europese Unie te bereiken. En die familie werd uiteindelijk van zee gehaald door de Griekse douane. Ze wilden vervolgens een asielverzoek indienen, maar daarvan is het nooit gekomen. Ze zijn op het vliegtuig gezet, zonder procedure, naar Turkije. En dat is niet alleen gebeurd door de Griekse douane. Daar heeft ook Frontex aan meegewerkt. En dan wordt er gezegd, dit is dus een soort pushback, hè, die we ook wel kennen van zee, maar dan via de lucht. En ze hebben dus een rechtszaak aangespannen omdat ze zeggen van, wij hebben recht op zo'n procedure. Maar ze hebben geen gelijk gekregen. Waarom is dat? Nou, het belangrijkste is volgens de rechter hier in Luxemburg dat Frontex dit niet is aan te rekenen. Die zegt, ja, Frontex was er wel bij betrokken. Hè? Dat ontkent Frontex ook niet. Maar die familie was ook uitgezet als Frontex er niet was geweest. Nou, en in zo'n aansprakelijkheidsprocedure die die familie heeft opgestart, is dat heel belangrijk. En daarmee zeggen ze eigenlijk, je moet niet naar Frontex kijken, zegt de rechter. Je moet kijken naar de lidstaten, Griekenland in dit geval. En heeft het Syrische gezin al gereageerd op de uitspraak? Nou, ik heb ze niet gesproken, maar de advocaat die heeft wel al gelijk contact opgenomen met de familie. En die sprak ik net en die zei vanzelfsprekend dat de familie heel teleurgesteld is toen ze dit hoorden. Het gezin is uiteraard heel teleurgesteld en had op een betere uitspraak gehoopt. Zij hadden gewild dat er erkenning kwam voor het feit dat ook Frontex een grote rol heeft gespeeld bij het feit dat zij in strijd met hun recht op asiel zijn uitgezet. Ze hadden schadevergoeding gewild. Hadden ze ook naar Europa willen komen? Nou, dat had ze gewild, maar dat is in deze procedure zou dat geen optie zijn. Ja, Adi, hoe belangrijk is deze uitspraak nu? Nou, het is in ieder geval belangrijk dat de rechter nu al heel duidelijk zegt, hè, je moet naar de lidstaten kijken in dit soort gevallen. Maar voor de advocaten is het een heel principiële zaak. En die zeggen, de kous is hier wat ons betreft niet mee af. De kans is groot dat ze in hoger beroep gaan. Omdat zij zeggen, ja, kijk eens, Frontex werkt hier aan mee. En die wordt helemaal nu niet verantwoordelijk gesteld. Dat kan toch niet? Dus zij willen dat ook de hoogste rechter, dus het Europese Hof van Justitie, hier nog een uitspraak over gaat doen. Correspondent Adi Stemerding, dankjewel. In de Tweede Kamer zijn de openbare verhoren begonnen van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Die enquête is een vervolg op onderzoeken naar de toeslagenaffaire en naar het werk van uitvoeringsinstanties, zoals de Belastingdienst. Nu wordt gekeken naar hoe de overheid fraude bestrijdt en of er daarbij wel genoeg naar mensen wordt geluisterd. Als eerste is een van de gedupeerden van de toeslagenaffaire verhoord. Ik was een vrouw die altijd een glimlach in mijn gezicht had. Een hardwerkende moeder. Tot er die glimlach van mijn gezicht werd afgenomen met een brief van de Belastingdienst, waar ik een bedrag moest terugbetalen, waar ik tot heden niet snap hoe in godsnaam dit heeft mogen gebeuren. Van alleenstaande moeder, 3 kinderen, werken, doen volgens de regel, en ineens 125.000 euro. Op je deurmat, die opgelopen is tot bijna 2 ton. Morgen komt Mark Rutte aan het woord bij de parlementaire enquêtecommissie als oud-staatssecretaris van Sociale Zaken. Bij schapenhouders in Noord-Holland en Utrecht is het blauwtongvirus gevonden. De ziekte is bij 4 bedrijven vastgesteld. Demissionair landbouwminister Adema laat weten dat de besmette bedrijven tijdelijk worden geblokkeerd. Dat wil zeggen dat er geen dieren verplaatst mogen worden, behalve naar de slacht. Blauwtong is sinds 2009 niet meer vastgesteld in Nederland. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen. Schapen die besmet zijn hebben last van onder meer hoge koorts en een dikke tong. UNESCO kan de werelderfgoedstatus van de Waddenzee intrekken als de mijnbouw in het gebied doorgaat. In een nieuw rapport is de VN-organisatie kritisch op de gas, zout en oliewinning. Unieke kenmerken van het natuurgebied kunnen daardoor verdwijnen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is in Kiev. Het gaat om een verrassingsbezoek. Het is voor de vierde keer sinds het begin van de oorlog dat Blinken in Kiev is. Maar hij heeft er nu voor het eerst overnacht. De enorme brand van afgelopen juni op een bedrijventerrein in Ter Aar in Zuid-Holland werd waarschijnlijk zo groot door een gasfles, zegt de burgemeester. Die gasfles ontplofte bij een eerste brand, schoot door het dak en belandde 200 meter verderop bij een ander bedrijf, waar toen ook brand uitbrak. Het NOS-journaal. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, wordt de motorclub Hardliners verboden. De club werd in 2019 opgericht in de gevangenis in Haarlem door een man die daar een celstraf moest uitzitten, omdat hij een leidinggevende bij de Hells Angels was geweest. Inmiddels zijn er in Nederland 7 motorclubs verboden, maar als het aan het OM ligt, komt er dus nog een 8e bij. Contact met Niels Huisman, officier van justitie van het landelijk pakket. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom wil het OM dat motorclub Hardliners verboden wordt? Ja, wat het OM betreft is de Hardliners echt een gevaar voor de Nederlandse samenleving. Hun werkzaamheid is in strijd met de openbare orde, zoals de wet dat dan zegt. En dan mag je als Openbaar Ministerie vragen om een verbod. En we denken dat juist deze club een probleem vormt, juist vanwege het geweld wat binnen echt in het DNA van deze club zit. De strafbare feiten die daarin worden gepleegd, geweld, intimidatie en bedreiging. En dat maakt dat het OM vindt dat deze club niet meer in de Nederlandse samenleving past. Ja, kunt u voorbeelden noemen van dat geweld? Ja, we hebben een verzoekschrift geschreven. We zijn echt bezig met een onderzoek naar een criminele organisatie. In het onderzoek in Noord-Holland, waar tegen een aantal leden worden vervolgd. En we zien dat het geweld op allerlei manieren wordt toegepast. Maar met name ook dat het echt vanuit de hiërarchie van de organisatie. Dus het is een vrij hiërarchisch georganiseerde club. Waarbinnen die club ook aansturing plaatsvindt op het feit dat op het moment dat er iets moet gebeuren, dat er dan ook daadwerkelijk geweld wordt toegepast door die ondergeschikte leden. En het is juist dat onderdeel en juist dat bedreigende daaruit, die samenklontering en dat gebruik van geweld echt als middel om als club te blijven bestaan, wat voor ons echt een probleem is. Hmm. Het zou dus de 8e motorclub worden die wordt verboden. Waarom zitten jullie daar zo bovenop? Ja, het wordt de 7e als het aan ons ligt. De reden dat we juist op die Outlaw Motorcycle Gang zitten, is eigenlijk al gelegen in de reden dat ze zichzelf Outlaw Motorcycle Gang noemen. Ze dragen een 1% tekentje vaak om aan te geven dat ze niet onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving, dat ze zich niet aan de Nederlandse wet hoeven te houden. Ja, dat is nou juist waar het Openbaar Ministerie voor is. Om ervoor te zorgen dat we ons met z'n allen wel aan die wet houden. En op het moment dat dat niet zo is, ja, dan zitten we daar bovenop. En die Outlaw Motorcycle Gangs, ja, die zijn daar eigenlijk al heel lang een toonbeeld van. En dat maakt dat we daar toch echt wel actief aan proberen dat tegen te gaan natuurlijk. Het Openbaar Ministerie wil een zogeheten civiel verbod. Wat houdt dat in? Normaal gesproken werkt het Openbaar Ministerie in strafzaken. Dus als een persoon iets gedaan heeft waarvan we vinden dat het niet mag, dan gaan we naar de strafrechter en vragen we gevangenisstraf of boetes. Bij deze civiele rechter, dat biedt juist de mogelijkheid aan het OM om een club echt verboden te verklaren. Dat kan natuurlijk niet zomaar, want het is wel een heel belangrijk grondrecht in Nederland dat je een vereniging mag beginnen. Ik denk aan politieke partijen, maar ook gewoon allerlei verenigingen. Het recht om samen te komen en je mening samen te ventileren is een hele belangrijke. En daarom is in de wet ook vastgelegd dat het OM mag vragen aan een civiele rechter om een club te verbieden of een vereniging te verbieden als hij vindt dat er dan echt een strijd is van openbare orde of gevaar voor de samenleving. En met zo'n verbod mogen leden dus ook geen hesjes meer dragen van zo'n motorclub? Dat vindt het Openbaar Ministerie inderdaad, ja. Dat is, daar zijn we nu ook een aantal zaken zijn erover gevoerd. Niet alle zaken succesvol, zeg ik heel eerlijk. Maar het is een vrij nieuwe regeling die wordt toegepast. En die civiele verboden bestaan ook nog niet zo heel lang. Maar het standpunt van de OM is op het moment dat je een club verboden is, dan draag je geen hesjes meer. Mag je niet meer bij elkaar komen, mag je geen activiteiten meer organiseren. En als je dat wel doet, ja, dan moet je de gevangenis in, of in ieder geval een boete of een andere straf ondergaan. Officier van Justitie Niels Huisman over motorclub Hardliners. Dank u wel. Nederland is niet opgewassen tegen de toenemende drugscriminaliteit. Daarvoor waarschuwen onderzoekers in Trouw. Gemeente en politie hebben niet genoeg middelen. Het gaat al mis aan de grenzen. Harddrugs komen via de havens binnen of worden in de grensregio's geproduceerd. Maar ook in de steden is te weinig opsporingscapaciteit. En het lukt ook niet om te voorkomen dat jongeren voor de criminaliteit kiezen. De onderzoekers zeggen onder meer dat er elk jaar 250 miljoen euro extra nodig is om drugscriminaliteit aan te pakken. Bulgarije en Turkije hebben te maken met hevige regenval en overstromingen. Het noodweer heeft aan zeker 7 mensen het leven gekost. Correspondent Thijs Kertenis over de situatie in Bulgarije. Vooral dan aan de Zwarte Zeekust in het oosten. Dus daar sleuren golven van 2 meter hoge auto's de zee in en zijn bruggen ingestort. Daar zijn 2 doden gevallen en 3 mensen worden nog vermist en honderden mensen zijn geëvacueerd. In Turkije kwamen 2 kampeerders om het leven. Ook in delen van Griekenland zijn overstromingen. Gisteren kwam daar een man om het leven toen een muur instortte. Bijna 11 minuten over 12, het weer nog. Vandaag opnieuw veel zon, blijft droog en het wordt van noord naar zuid 26 tot 31 graden. De komende dagen verandert er weinig. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. De A59 van Den Bosch naar Zonzeel is voorlopig nog dicht tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan vanaf Den Bosch via Tilburg en Breda over de A2, A65 en de A58. En op de N296 van Susteren naar Maaseik staat file voor Maaseik 2 kilometer. Het oponthoud is daar een half uur. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. 4 werken van 4 generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Met 1000 afdelingen zijn we altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Straks praat ik met Jeffrey Dral. Hij schreef het boek Liegen zul je. In dit boek vertelt hij over zijn jeugd, waarin hij verstrikt raakte in een vriendschap met een ouder mannenstel. En die vriendschap liep uit op seksueel misbruik. Ja, dat straks na 12:30. Maar nu eerst UNESCO Erfgoed. De Nieuws BV. Want de Waddenzee staat sinds 2009 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. In hetzelfde rijtje als het Great Barrier Reef in Australië, Yosemite National Park in Amerika en het Amazonegebied in Brazilië. Maar dit bijzondere natuurgebied, Waddengebied dus, dreigt deze status te verliezen als het aan het UNESCO ligt. En dat heeft alles te maken met plannen voor nieuwe gaswinning. In de studio bij Omroep Friesland zit Frank Petersen van de Waddenvereniging. Goedemiddag, Frank Petersen. Ja, goedemiddag. Ja, waar maakt UNESCO zich nou precies zorgen over als het gaat om onze Waddenzee? Dat de unieke kenmerken van de Waddenzee, die op wereldschaal eigenlijk nergens anders voorkomen, schade gaan ondervinden van nog meer mijnbouw en nog meer economische activiteiten als de regering doorgaat op het pad waar ze nu ingeslagen zijn. Ja. Wat UNESCO doet is eigenlijk aan de Nederlandse regering heel duidelijk weten dat dat pad een doodlopende weg is wat UNESCO betreft om het werelderfgoedstatus te behouden. Ja, u zegt nog meer, hè? Want het is al een tijdje gaande, hè, dat er gas gewonnen wordt op de Waddenzee. Waar maakt UNESCO er nu een probleem van? Omdat UNESCO ook ziet dat er steeds meer gebruik van de Waddenzee aan zit te komen. UNESCO constateerde dat er sinds de Waddenzee werelderfgoed is geworden gewoon een vergunning is verleend voor nieuwe zoutwinning onder de Waddenzee. Mm-hmm. En dat er nu ook nog steeds plannen zijn voor nieuwe gaswinning onder de Waddenzee. En UNESCO zegt gewoon, dit past niet bij een werelderfgoed. Mijnbouw hoort niet bij werelderfgoed. Dat doen we dus gewoon niet. En de Nederlandse regering, u moet veel beter op de Waddenzee gaan letten. Mm. Een waarschuwing dus eigenlijk. Hoe uniek is deze waarschuwing van UNESCO? Voor zover ik weet is dit de allereerste keer dat UNESCO überhaupt de Nederlandse regering ergens over op de vingers tikt. Ja. Dus dit is wel serious business. Oké, en wat betekent dat als het serious business is? Wat betekent het concreet als de Waddenzee niet meer op die UNESCO werelderfgoedlijst staat? Dat bijvoorbeeld ondernemers die heel trots zijn op het feit dat de Waddenzee werelderfgoed is, dat eigenlijk niet meer mogen zeggen. Dus hun hele businessmodel moeten aanpassen omdat de Waddenzee eigenlijk een beetje door het putje is gegaan, zal ik maar zeggen. Ja. Het betekent voor de Waddenzee zelf concreet natuurlijk eigenlijk helemaal niets. De natuur zal niet veranderen, maar het is alsof je ooit de Olympische Spelen hebt gewonnen omdat je echt een van de mooiste en de beste was van de hele wereld. En uiteindelijk je titel gewoon kwijtraakt omdat je het niet goed gedaan hebt. Een verlies van een stukje prestige dus eigenlijk, als ik u goed begrijp. Nou, prestige, maar ook erkenning. De Waddenzee is echt uniek op wereldschaal. En dat heeft de Nederlandse regering zelf ook ooit bij UNESCO heel nadrukkelijk verteld. Ja. Want UNESCO geeft ons die werelderfgoedstatus, want de Waddenzee is uniek. En het is heel gek om dan te constateren dat UNESCO vervolgens tegen de Nederlandse regering moet zeggen, u heeft er niet goed voor verzorgd. En als u dat blijft doen, dan is die werelderfgoedstatus niet meer voor u. Ja. Wat zijn nou de grootste risico's van de gaswinning? Want u zei belangrijke kenmerken van het Waddengebied. Maar welke risico's loopt het dan precies? Het Waddengebied is een heel nauwsluitend radarwerkje van eb en vloed. Mm-hmm. En bij eb, laagwater, komt de zeebodem droog te liggen. En bij vloed is alles weer bedekt. En juist bij eb kunnen heel veel vogels op de zeebodem hun eten vinden. En wat er bij mijnbouw gebeurt, is dat de bodem daalt, waardoor er als het ware minder van die droogvallende watplaten, zoals we die noemen, beschikbaar komen voor de vogels. En wat je ook ziet, dat de Waddenzeebodem verandert door die bodemdaling. Er komt meer zand in de Waddenzee. En daardoor verandert ook de Waddenzeebodem. Komen er andere soorten misschien in. En is al dat voedsel heel langzaam aan het verdwijnen. En UNESCO zegt, juist die unieke droogvallende watplaten maken dit gebied een werelderfgoed. Dus daar moet je gewoon ontzettend goed voor zorgen. En Nederland doet dat dus kennelijk niet. Helder. Nou heeft de missionaire minister Van der Wal voor Stikstof en Natuur gisteren de Tweede Kamer geïnformeerd, hè, over deze waarschuwing van UNESCO. Wat verwacht u, Frank Petersen? Nou, wij weten van de Tweede Kamer dat hij al twee moties ooit heeft aangenomen met de oproep aan een kabinet om hier niet mee te starten. En met hier bedoel ik de nieuwe gaswinning onder de Waddenzee vanuit dat Friese dorpje Ternaard. Ja. En voor de zomer heeft de Tweede Kamer ook een motie aangenomen dat als een kabinet ooit een beslissing neemt, dat ze dan dat oordeel van UNESCO heel serieus moet nemen. Mm-hmm. Dus wij verwachten dat de Tweede Kamer nu zegt, ho minister, UNESCO is wel heel erg kritisch op de Nederlandse regering. Misschien dat dit kabinet maar even hier niks meer aan moet doen. En wij denken dat elke politieke partij die misschien nu in de Tweede Kamer zit of straks in de Tweede Kamer zit, beseft dat het goed zorgen voor de Waddenzee een internationale verplichting is. En dus elke nieuwe regering eigenlijk zijn stinkende best zal moeten doen om die werelderfgoedtitel te behouden. Ja, maar wat u dus eigenlijk zegt is, u verwacht dat het huidige demissionaire kabinet hier geen beslissing over gaat nemen. Dat het dus ligt bij het volgende kabinet. Dat deze hete aardappel wordt doorgeschoven eigenlijk. Ja, wij verwachten een beetje dat deze dagen of deze weken dit onderwerp ook controversieel verklaard kan worden door de Tweede Kamer. Dus doorgeschoven naar een volgend kabinet? Doorgeschoven naar een volgend kabinet, inderdaad. En wij hebben de sterke hoop dat elk volgend kabinet beseft dat een internationaal verdrag verplichtingen geeft aan elke regering die dat verdrag ondertekend heeft. En je ziet ook dat de liefde voor de Waddenzee, die proef je bij heel veel mensen die daar wonen, die werelderfgoedambassadeurs, die zelf een eigen bedrijf hebben, die houden van dat gebied en die willen hier blijven. En die willen ook dat het een werelderfgoed blijft. Ja. En alleen die mijnbouw lijkt dat in de weg te zitten. Ja. Dus ja. Ik wil toch nog heel even met u terug naar die politieke partijen waar u het over had, hè, die ook allerlei belangen natuurlijk hebben. Zeker nu tijdens campagnetijd. U volgt het op de voet. Hoe liggen de verhoudingen binnen de politieke partijen? Nou, de twee moties waarvan ik weet dat die over dit onderwerp gingen, en met name die laatste over UNESCO, is door een Kamermeerderheid gewoon gesteund. En dan zie je dat partijen, een regeringspartij als VVD, die maakt het kennelijk niet zoveel uit. Maar bijvoorbeeld CDA, D66 en ChristenUnie hebben die motie gesteund. Maar ook partijen die nu veel in het nieuws zijn, omdat ze heel groot lijken te worden, zoals BBB en het nieuw sociaal contract van meneer Omtzigt. Ja. En ja, natuurlijk, partijen als GroenLinks en PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en D66 steunen dit soort moties ook. Dus wat dat betreft zie je terug dat heel Nederland van de Waddenzee houdt. Ja. Zitten we toch nog met een heel groot dilemma, hè, Frank Petersen? Want we hebben gewoon gas nodig. En we halen het of uit de Waddenzee of uit Groningen. Nou, we weten allemaal hoe dat laatste is afgelopen. Welke oplossing ziet u voor dit dilemma dan? Energietransitie is het kernwoord, denk ik. Dat je moet beseffen dat fossiele brandstoffen niet meer de bron zijn voor energie die we nodig hebben voor de toekomst. En dat je dus twee dingen zou kunnen doen, of moeten doen, denken wij. Nadenken over andere, niet nadenken, maar heel hard investeren in andere bronnen van energie. En heel zuinig gaan zijn met welke dingen energie nodig hebben. En sommige harde keuzes misschien maken wat er wel of niet kan. Ja. En hoe nu verder wat betreft het Waddengebied? Want daar zijn nog wel, daar is gewoon gaswinning op dit moment gaande. Wij hebben een sterke hoop dat het nieuwe kabinet, of elk kabinet, met dit UNESCO-rapport beseft dat er beter op de natuur van de Waddenzee gepast moet worden dan de afgelopen 14 jaar sinds de Waddenzee werelderfgoed is. En hoe nu verder? Wij hopen dat een nieuw kabinet het beter doet. En er zijn natuurlijk ook nog gewoon twee internationale mijnbouwbedrijven die op dit moment actief zijn onder de Waddenzee, of dat nog steeds willen gaan zijn. En ook zij kunnen als het ware met dit UNESCO-rapport in hun achterzak zeggen, oké, het was genoeg. We stoppen ermee. Ja, een van die winningbedrijven, dat is NAM. We hebben hen uiteraard ook om een reactie gevraagd. Ja, de NAM die kent het rapport van de UNESCO, maar zegt aan alle wettelijke eisen en voorwaarden te voldoen. En dat er geen reden is om het besluit langer uit te stellen. Zij gaan dat gewoon niet doen. Zo klinkt het ook mij in de oren. En als zij niet stoppen, dan brengen zij dus willens en wetens de Nederlandse regering in een hele penibele positie. En daarmee heel veel mensen die hun bedrijf opgebouwd hebben rond de Waddenzee, juist met het besef dat het een uniek natuurgebied is en een werelderfgoed. Goed, we gaan het blijven volgen. Dank, Frank Petersen van de Waddenvereniging. Een hit van de Kruiners naar, what's in the name? Een andere affaire met een bijzondere aanduiding. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Want heel België is over de zeik, over het verjaardagsfeest van Vincent van Quickenborne, minister van Justitie in het land. Tijdens het feestje voor zijn 50ste verjaardag werd er meermaals tegen een politieauto aangeplast door zijn gasten. Ja, gekscherend wordt de kwestie al Pipigate genoemd. Tijd om daar helemaal in te duiken. Aan de lijn heb ik daarvoor politiek journalist Wouter Verschelde. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag. Is dit nou het serieuze gesprek van de dag in België, Wouter? Ik vrees van wel. Het is eigenlijk al voorpagina nieuws een aantal dagen lang. En zoals je wel aangeeft, ja, onze kranten smullen ervan. Hè. De standaard had als koppen heeft Van Quickenborne zichzelf in de zeik gezet. Het was Lessoir die met dat PB-gate is afgekomen. Want in het Frans is dat, ja, bekt dat lekker hetzelfde als in het Nederlands. En daarna heeft heel de pers dat overgenomen. En het is wel ernstig geworden, want morgen moet hij naar de Kamer komen om tekst en uitleg te geven. Dus het is niet zomaar een grappig incident. Nee, precies. Het voelt ook een beetje van de regen in de drup. Want het wordt iedere keer weer erger. Het is ook extra pijnlijk dat het de Belgische minister van Justitie betreft. He, die gaat over politie. En dan gaat het ook nog eens om een politieauto. Wat is de reactie vanuit de politie hierop? Ja, de politie is razend. Want je moet weten, de reden waarom die politieauto daar staat en waarom er ook gefilmd is, waarom het allemaal op camera is opgenomen, is natuurlijk omdat de minister van Justitie extra bescherming krijgt van die politie. Hij wordt bedreigd vanuit het drugsmilieu, is ook al moeten onderduiken met zijn familie. Maar er is een heel giftige relatie ontstaan, eigenlijk al een tijdje geleden, rond een dispuut over de pensioenregeling, waarbij hij zijn woord zou gebroken hebben. Goed, die oorlog is al langer aan de gang, maar het is echt geëscaleerd, want de politiediensten vinden dit een gebrek aan respect. En ze tillen er heel zwaar aan dat hij dan eigenlijk ook nog toch niet de waarheid verteld heeft over of hij zelf op de hoogte was of niet. Zij eisen al langer zijn ontslag. Maar de oppositie in België doet dat nu ook. En dus je krijgt toch wel een echt politiek verhaal op dit moment daarover. Nou, zeg je de waarheid die de minister niet helemaal vertelt. Ja, die ophef die nu is ontstaan, die gaan inderdaad ook over de verklaringen, hè, van de minister. Laten we even naar een reactie van de minister luisteren op het incident. Zijn eerste reactie. Ik was daar ernstig door geschrokken. Ik heb onmiddellijk ook gereageerd. Ik heb dat veroordeeld. Dat is degoutant. Ik verwacht dat die mensen zich excuseren bij de politie. Dat is het minste dat ze kunnen doen. Ja, minister Quickenborne die neemt dus fel afstand van de actie van zijn gasten. Sterker nog, hij zegt dat hij dit pas via de media te weten is gekomen. Maar deze minister is zelf ook op camerabeelden buiten gespot. Ja, ik vind het lastig om te interpreteren, want op die beelden zien we hem lachende bewegingen maken. Sommige mensen zeggen dat het hier om plasbewegingen gaat. Nou gaf gisteren de minister hier in de media ook uitleg over. Op bepaald ogenblik leun ik achterover, maak ik een bepaalde beweging. Dat kan een gitaarbeweging zijn of een andere beweging. De persoon naast mij raapt zijn gsm op. Ik haal mijn gsm uit mijn broekzak. Ja. Sommigen leiden daaruit af, ja, maar die is beeld aan het bekijken van dat incident. Maar op dat ogenblik maak ik een foto, een selfie zoals dat heet. Ja, Quickenborne zegt dus, ik deed mogelijk een gitaarbeweging. En ik maakte een selfie. Ja. Wouter Verschelde, wat zeg je? Ja, hier achter de schermen gaan mensen ook een klein beetje stuk hierom. Maar wat zeg jij als je de beelden ziet? Wel, om te beginnen moet je even nuanceren. Er zijn beelden van de politie, maar de beelden die we nu gezien hebben zijn beelden van zijn eigen bewakingscamera. Die hij zelf heeft vrijgegeven om te zeggen, kijk, ik vertel de waarheid. Een aantal journalisten, met name van de VRT, de openbare omroep, hebben de beelden van de politie gezien. En die zouden eigenlijk nog veel helderder weergeven dat van Quickenborne om te beginnen. Ja, hij zegt, ik wist van niks, maar hij komt om 4 uur 's nachts buiten samen met een andere gast nog op dat feestje. Ze gaan voor die politieauto staan, ze nemen een foto of ze kijken naar een video. Dat is een beetje voor interpretatie vatbaar, want moet je weten, die wildplassers hebben dat allemaal gefilmd ook, zelf. Knap eigenlijk best dan, wel. Ja, dan doet hij zelfs nog de deur open van de politieauto. Ja, om dan te beweren. En dan zegt hij, ja, er zou een beweging gedaan zijn alsof hij aan het plassen was, zegt de journalist van de VRT die de beelden gezien heeft, de originele beelden. Mm-hmm. Hij zegt nu, ja, het is een gitaarbeweging. Ja, zo'n airgitaar. Ja, het is op zijn minst, als we dat mogen zeggen, toch allemaal wel een heel pijnlijke uitleg. Je moet je dan al in zoveel bochten gaan wringen. En dat is eigenlijk heel typisch voor de minister van Quickenborne. Oh ja? Het is een impulsieve West-Vlaming die eigenlijk al heel lang meegaat hoor in de Belgische politiek. Is echt ook de rechterhand van de premier, van Alexandre Cro. Zijn vertrouweling, maar ook een beetje zijn fixer die altijd duwt, die altijd in het offensief gaat. En hij heeft dat nu ook gedaan. Hij heeft zijn beproefde techniek toegepast, maar nu loopt hij natuurlijk met zijn gezicht recht tegen de muur. En dan vraag je je wel af, hoe gaat hij dat morgen overleven? Moet je weten, ja, die originele beelden van de politie zijn dus nog altijd niet naar buiten gekomen. Het parket, het Belgische gerecht, zegt, ja, we kunnen dat niet doen, want het onderzoek loopt. Mm-hmm. Maar er is al zoveel gelekt, pardon my French in deze, maar er is al zoveel gelekt in deze zaak, dat de kans groot is dat die politiebeelden nu ook wel zullen lekken, tegen morgen mogelijks. En dan zit hij daar in de kamer uitleg te geven, terwijl die beelden misschien toch wel iets helemaal anders zeggen, tenminste als we de journalisten van de VRT mogen vertrouwen. Dat wordt dus een gênante bedoeling, als ik jou goed hoor, Wouter. Ja, gênant en ook wel weer typisch voor België. In Nederland zijn jullie behoorlijk streng met ministers en ontslag. In België is dat toch een klein beetje anders en komt het er eigenlijk op neer dat je echt toch wel de steun van je eigen partij moet verliezen om te moeten opstappen. En in deze is het eigenlijk heel simpel. Alexandre Cro, onze premier, die zit in een moeilijk parket. Heel lastige peilingen voor zijn partij. Hij ligt al zwaar onder vuur met zijn coalitie. En dan ja, je meest vertrouwde rechterhand gaan opgeven, je steunpilaar eigenlijk. Ja, dat kun je er niet bij hebben, inderdaad. Goed, deze zaak zal België en ons voorlopig nog wel bezighouden. Dankjewel, politiek journalist Wouter Verschelde. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Zometeen heb ik een muzikant, maar tegelijkertijd ook een uitvinder te gast die vanavond met haar eigen gebouwde instrument een optreden geeft. Het klinkt zo. Maar nou is de vraag, hoe heet dit instrument? Stuur je antwoord op deze vraag naar ons via de Radio 1-app. Want mocht je het goed hebben, dan mag je dat instrument morgenavond live aanschouwen. En ook nog eens misschien bespelen. En een prachtig concert gaan genieten in Utrecht. NPO Radio 1. Nu eerst Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Afgelopen zomer was wereldwijd veruit de warmste die ooit is gemeten, meldt het Klimaatbureau van de Europese Unie. De temperatuur op aarde was gemiddeld bijna 16,8 graden... en dat is bijna 17e hoger dan het gemiddelde in de afgelopen decennia. Een Syrisch gezin dat na een asielaanvraag in Griekenland werd teruggestuurd, krijgt geen schadevergoeding. Ze hadden grenswacht Frontex aangeklaagd voor het illegaal terugsturen van vluchtelingen, zogenoemde pushbacks. Maar volgens het Europees Hof van Justitie gaat niet Frontex, maar een EU-lidstaat over het terugsturen. Bij 4 schapenbedrijven in Noord-Holland en Utrecht is het blauwtongvirus vastgesteld. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de ziekte in Nederland is opgedoken. Het virus is niet gevaarlijk voor mensen. De openbare verhoren van een enquêtecommissie over fraudebeleid zijn begonnen. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire kijkt de parlementaire enquêtecommissie hoe de overheid fraude heeft bestreden. Vandaag is een gedupeerde gehoord. Morgen is het de beurt aan Mark Rutte als oud-staatssecretaris van Sociale Zaken. En Wijnand Zwaan, hoe staat het op de weg? Nou ja, op de meeste plaatsen kun je best goed doorrijden, maar uitzonderingen zijn er wel. Op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel, daar is de weg nog altijd dicht tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan vanaf Den Bosch via Tilburg en Breda over de A2, A65 en de A58. Vertraging in Noord-Holland op de N9, Alkmaar-Den Helder, bij Julianadorp 2 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de N296 richting België, voor Maaseik 2 kilometer. De vertraging is daar een half uur. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Pieter Derks. Ja, er is een groot mysterie dat wij de afgelopen weken bezighoudt. Dus ik gooi het hier maar gewoon tegen jullie aan zonder de belofte dat er een eensluidend antwoord op komt. Hoe kan het dat alles steeds meer op elkaar gaat lijken? Het begon met dat mijn laptop stuk was en ik een nieuwe ging zoeken. En erachter kwam dat alle merken wanhopig proberen dezelfde laptop te maken. Eén lange rij, dezelfde grijze MacBook-klonen staarden me aan in een winkel die trouwens ook verdomd veel leek op die andere winkel waar ik al was geweest. Want van de ene naar de andere winkel gaan in de hoop dat je dan iets anders tegen gaat komen, is ijdele hoop. Ze zien er hetzelfde uit, ze verkopen hetzelfde. Het kost vaak ook precies evenveel. Het is om gek van te worden. En het is vreemd. Je zou denken dat de vrije markt leidt tot diversiteit, tot uitspattingen, tot experiment, tot pogingen om het anders te doen dan de concurrentie. Dat is tenminste het verhaal dat de vrije marktapostelen ons steeds vertellen. Maar het lijkt precies andersom uit te pakken. We verzuipen langzaam in een eenvormige brei van marketingconcepten die elkaar wanhopig blijven kopiëren. Ik las een interview met de zenderbaas van Joe Radio. Dat is een nieuw radiostation, want de FM-frequenties zijn onlangs geveild. En DPG Media heeft een extra frequentie gekocht. Zenderbaas Reuvenkamp legt uit hoe ze het hebben aangepakt. Ze hebben onderzoek gedaan naar wat voor station er moest komen. En daar kwam uit dat er behoefte was aan een station met classic hits. De ideale doelgroep bleek de frisse veertiger, die herinneringen heeft aan de liedjes die worden gedraaid, maar niet is blijven hangen in die tijd. En daarmee probeert DPG Media een publiek te trekken dat iets ouder is dan de doelgroep van hun andere zender Q Music, want je wil niet cannibaliseren. Ik zal wel een onfrisse dertiger zijn die er geen reet van begrijpt, maar de zielloosheid van dit verhaal maakte me diep droevig. Het is vast een veel te romantisch beeld om te denken dat radiozenders worden opgericht door mensen die liefde voor muziek voelen en dat graag willen delen of een oorspronkelijk idee hebben en dat aan de hele wereld willen laten horen. Maar dit is wel echt het andere uiterste en blijkbaar hoe het werkt. Een groot concern koopt voor 20 miljoen euro een frequentie en huurt dan een marketingbureau in om te kijken wat ze er nou eigenlijk mee moeten. Om vervolgens uit te komen op classic hits, alsof er niet al een triljoen zenders zijn die oude meuk herstellen. herkauwen. Tienduizenden euro's uitgeven om je te laten vertellen dat je moet gaan doen wat de rest ook al doet. Zie hier de vrije markt in volle werking. It's all about the money, zong Mea al in 1997. Een tijd waar ik herinneringen aan heb, maar waar ik niet in ben blijven hangen. En deze manier van werken beperkt zich helaas niet tot de commercie. Ook de politiek is al lang geleden aan het marktdenken en kiezersonderzoek en focusgroepen begonnen met dezelfde gekmakende eenheidsworst tot gevolg. Bij het campagnefilmpje dat Frans Timmermans gisteren online zette, hoor ik gewoon de spindokter fluisteren. Begin met de uitdagingen, Frans. En dan zijn de sleutelwoorden samen, vertrouwen, overheid en mensen. We staan in Nederland, in de wereld, voor hele grote uitdagingen. Maar er is geen uitdaging zo groot of we kunnen hem aan als we hem samen oppakken. Dat kunnen we doen samen als we elkaar weer gaan leren vertrouwen. Als we meer vertrouwen in onszelf hebben, in ons vermogen om problemen op te lossen. Vertrouwen in elkaar hebben. Elkaar weer met meer respect behandelen. Overheid, en als we ook weer vertrouwen krijgen in een overheid. Een overheid die begint met mensen vertrouwen te schenken. Man, als we dat voor elkaar krijgen, dan is er geen uitdaging die we niet aan. Ontsla ze, Frans. Wie je ook verteld heeft dat dit soort filmpjes werken. Ik weet dat je de lijst trekt voor een fusiepartij, maar dit zou een filmpje voor letterlijk elke partij kunnen zijn. Niet dat het op de rechterflank veel beter gaat, want daar buitelen ze over elkaar heen om asielzoekers de schuld van alles te geven, zodat er ook geen enkel onderscheid meer bestaat tussen de VVD, de PVV, Ja 21 en al die andere partijen waarvan de politici inmiddels vaker hun partij verwisselen dan hun tandenborstel. Ik weet eerlijk gezegd niet wat erger is, de nikszeggendheid van het filmpje van Frans Timmermans of de schaamteloze leugens van Dylan Yeşilgöz, die gisteren op tv doodleuk beweerde dat Nederland te aantrekkelijk is geworden voor vluchtelingen vergeleken met landen om ons heen. Terwijl precies een dag eerder wetenschappers concludeerden dat er geen aanzuigende werking is in een rapport dat was geschreven op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid van minister Dylan Yeşilgöz. Blijkbaar is dit waar de westerse beschaving op uitdraait. Nikszeggendheid en leugens. Allebei even berekenend. En ik weet niet of we de trend ooit nog gaan keren, gezien het feit dat ik deze frustratie voorlees vanaf de nondescripte grijze laptop die ik toch maar gekocht heb bij gebrek aan iets anders. Want dat is voorlopig mijn conclusie. De vrije markt laat je uiteindelijk geen keus. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Jeffrey was 16, schaatste op hoog niveau en stond op het punt uit de kast te komen. In datzelfde jaar leert hij een gay koppel kennen en raakt hij verwikkeld in een verhouding waar hij met niemand over mag praten. Jaren later zag hij pas wat het echt was. Seksueel misbruik. En nu, op zijn 28ste, heeft hij een boek over geschreven genaamd Liegen zul je. Jeffrey Tal, welkom. Dankjewel. Hi. Laten we even terug in de tijd gaan. Want hoe is dit allemaal begonnen, deze vriendschap met dit koppel? Het kunstschaatsen is best wel een lichamelijke sport natuurlijk. Trainers moeten je lichaam in positie brengen. En dat is prima, dat hoort bij sporten. Mm-hmm. Maar naast die lichamelijke kant van het kunstschaatsen is er ook een kant die heel sociaal is. Dat is met elke sport, denk ik zo. Ja, de derde helft. Of dat je dan toch nog even exact, met elkaar wat leuks gaat doen daarna. Een drankje doen, et cetera. Mm-hmm. In de zomervakantie, toen ik 16 was, kreeg ik een berichtje van een van de trainers op de ijsbaan met best een expliciete vraag of ik op jongens val. En ik was best vaak gepest, had niet veel mensen om daar echt over te praten. En dat voelde best wel heel erg fijn dat die vraag gesteld werd. Want ik was er heel erg mee bezig om die manier te vinden. Hoe vertel ik dit de wereld? Hoe vertel ik mijn ouders? Et cetera. Ja. Hij bood zijn hulp aan, samen met zijn vriend. Wat zei hij dan? Ja, misschien kunnen we er een keer over praten. Ik kan je misschien wat tips geven over hoe je dit kunt verwoorden aan mensen of wat je kunt doen. Oké. Okay. Dus het idee was eigenlijk dat ik daar een dagje zou komen. Maar dat werd een weekend, omdat ze iets leuks op de planning hadden. Ik kreeg toestemming van mijn ouders om daar te logeren. En vonden ze meteen goed? Nee, zeker niet. Oh. Dat is ook iets wat ik beschreven heb. Dat vonden ze zeker niet in eerste instantie goed. Maar ik was zo blij eigenlijk met het aanbod dat ik mijn ouders daar ook gewoon eigenlijk in enthousiasmeerde. Dat zagen ze duidelijk aan mij. En ze kenden ze natuurlijk van, je zegt het, de derde helft. Ja, de derde helft. Dus de gezelligheid bij zo'n sportvereniging. En wisten jouw ouders op dat moment ook van jouw gevoelens, de manier waarop jij naar je eigen seksuele voorkeur keek? Ja, zeker. Mijn ouders wisten het toen net. Okay. En ze waren daar de enige in. Ja. En ik had ze dus ook uitgelegd dat ze me gewoon daarover wilde uitleggen. Het mocht dus. Maar je had ze niet verteld dat je met hen hierover wilde gaan praten met dit stel? Jawel. Ook. Ik had ze verteld dat we daarover konden praten. En dat ze me daar iets ook konden uitleggen. Ja. Mijn ouders vonden het alleen maar heel erg fijn en ze kenden ze. Dus dat was prima. Ja. Alleen toen ik daar dus logeerde, werd ik wakker en bevroor ik van wat er gebeurde. Ik werd totaal overrompeld door iets waar ik helemaal niet aan toe was. En dat zette zich uiteindelijk door tot een jaar vol manipulatie en misbruik. Mm-hmm. Waar ik lang mee heb gestruggeld. Ja, behoorlijk lang mee gestruggeld. En eigenlijk zeg je van ik werd wakker en in één keer bevind ik me... Had je toen al het gevoel, ik bevind me in een nachtmerrie? Of wat dacht je? Ik werd wakker en mijn lichaam was meteen op tilt. Ik voelde koorts vanuit mijn tenen omhoog stijgen. Het was puur een aanraking die mijn lichaam aan het opwekken was, zou ik zeggen. Mm-hmm. Ik weet nu, dat heeft een woord, dat heet genitale respons. Dat betekent dat je vanuit een aanraking eigenlijk je zwellichamen kunnen iets gaan doen. Mm-hmm. Daar gaat bloed naartoe. Maar dat kan ook komen vanuit erge stress of spanning. Ja. Dat weet ik nu, dat wist ik toen niet. Ja, dat betekent niet dat je ook opgewonden of dat je het leuk vindt of dat je er zin in hebt enzovoort. Dat is hoe jouw lijf reageert. Yes. Aha. Maar goed, tegelijkertijd, je bevriest. Je beschrijft het ook expliciet in je boek. Ik moest daar echt wel van slikken. Ik dacht, wauw, weet je wel, dat lijkt me nogal heftig om dat zo expliciet te beschrijven en daar naar dat moment terug te gaan. En tegelijkertijd worstel je, want je mag het niemand vertellen. Ze zeggen eigenlijk tegen je, je moet liegen. Ja, letterlijk. Ja. Die eerste keer heb ik heel duidelijk aangegeven dat dit volgens mij niet kon. En dat ik er heel erg van in de war was. En me ook heel erg schaamde. Dat werd snel goed gepraat. Wat zeiden ze dan? Seks hoort erbij. En waarom, het was heel leuk. We waren lief voor je. Er is niets ergs gebeurd. En voor mij was misbruik en verkrachting een beeld. Mijn zusje zou dan de bosjes in worden gesleept in het park op de fiets. Ah, zo. Of ik zou dan, stel dat ik verkracht zou worden, mm-hmm, met een vuist om mijn nek. Met bruut geweld bedoel bruut je? Geweld, juist. Snap je? Ja. Dat was het totaal niet. Ja. Er was die liefkozendheid was er. En dat was duidelijk manipulatie, achteraf gezien. Maar toen was ik super kwetsbaar en in de war. Ja. En dat veranderde dus door de tijd heen. En alle aandacht die ik van ze kreeg in een soort verliefdheid. Een verliefdheid waarvan ik nu weet dat het niet een verliefdheid is waar je een relatie op kunt bouwen die gezond voor je is. Maar waarvan ik toen dacht, dit is misschien meant to be op deze manier. En misschien is het mijn pad om uit te vinden of ik in een relatie kan zijn met twee oudere mannen. En ik weet niet wanneer als mijn minderjarige ouders... minderjarige jongen. Snap je? Ook, ik was 16. Ja. Hey, misschien een gekke vraag, maar was dit ook je eerste seksuele ervaring? Ja. Dus dit was eigenlijk een soort van je ontmaagding? Ja, dat is een... je raakt een gevoelige snaar. Sorry, ja. Nee, dat geeft niet. Dat is ook waarom ik dit verhaal wil vertellen. Het is echt iets heel kwetsbaars. Zeker op die leeftijd. En dit was mijn eerste ervaring met seks. Vaak als andere klasgenoten het dan over hun eerste keer gingen hebben. Mm-hmm. Dan viel ik dicht. Snap ik. Ik werd super emotioneel en dat mocht niemand zien. Want ik moest het geheim houden. Ja. Pas nu durf ik daar open over te praten. En is er ook een boek. Ja. Nee, ik begrijp dat heel moeilijk kan zijn. En inderdaad, zoiets moet mooi zijn. Dat moet met wederzijdse toestemming zijn. Dat zeker, ja. Dat begrijp je, dat weet jij nu ook, natuurlijk. Ja. Ja. Maar er is ook een moment geweest dat jij zei, ik wil dit gewoon echt niet meer. Klopt. Ik wil dat dit stopt. En je had ook door dat het gewoon helemaal mis was. En je wilde hieruit. En dan zegt dat koppel van, als jij dat doet, dan gaan we naar je ouders? Ja, dat koppel was vooral bang dat mijn ouders heel boos zouden worden. Wat ik begrijp. Ik denk dat elke ouder die nu luistert zich kan herkennen in het idee dat... Hallo, twee wat oudere mannen die je kind misbruiken. Natuurlijk wordt iedere ouder pissig, toch? Ja, beyond, denk ik. Ja. Nog veel verder dan pissig. Maar toch een rare keuze dat ze dan zeggen, we stappen naar je ouders. Ik bedoel, ze wisten dat ze verkeerd bezig waren. Ze stappen naar mijn ouders op de manier, denk ik, dat... Ik denk niet dat het een intentie was om naar mijn ouders te stappen en ze te vertellen dat dit allemaal gebeurde. Zeker niet. Uh-huh. Want dat mocht niet uitkomen. Nooit. Okay. Zelfs nu mocht dat eigenlijk niet uitkomen. Maar wel op de manier dat ze mij in een hele benauwde situatie konden gaan brengen. Door, en dat hebben ze ook wel gedaan, het eindigde met een hele nare set vanuit hun, waarin ze het beeld dat mijn ouders hadden, onze grote vriendschap, want dat was het voor mijn ouders, eigenlijk overboord wilden gooien, omdat ik daar geframed werd als degene die voortdurend heel vervelend deed en zich tegen hun op veel manieren uitsprak of eigenlijk pubergedrag vertoonde, wat mijn ouders herkenden, omdat ik thuis totaal niet in mijn vel zat. Ja, maar wat een puber ook gewoon doet. Ik bedoel, en dus ja. Eigenlijk de schuld bij jou neerlegde, alles omdraaide. Yes. En op jouw schuldgevoel inspeelde. Yes. Ja. Ja. Hoe ging je daarmee om? Ik vond het heel moeilijk. Het heeft lang geduurd voordat ik de vraagtekens die ik om deze hele situatie had, echt heb kunnen plaatsen. Het heeft 6 jaar geduurd voordat ik het mijn ouders heb durven vertellen. En dat kwam echt omdat ik het niet meer kon. Ik kon het niet meer voor me houden. Ik zat zo diep in de put. Ik had flashbacks dagelijks. De kleinste dingen op straat konden me triggeren om weer helemaal in een naar gevoel van en herinneringen van toen te schieten. En toen ik het mijn ouders heb verteld, zijn we direct naar de politie gegaan. En dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat ik die puzzel eigenlijk bevestigd kreeg van professionals. Dit was misbruik. Je zit niet fout. Je hebt niets fout gedaan. Ja. Maar dan zeg je, we zijn direct naar de politie gegaan. Er zit nog wel een stukje tussen natuurlijk. Ik bedoel, je keek er best wel tegenop om dit tegen je ouders te vertellen. Hoe reageerden ze uiteindelijk? Eigenlijk wel een beetje zoals ik had verwacht. Zoals? Mijn vader was woedend, maar niet op mij. Woedend op de wereld. Mijn moeder brak, heeft heel lang gehuild. En ik kreeg van mijn vader echt het ultimatum. Of we gaan nu naar de politie. Mm-hmm. Of wij gaan eens even heel goed kijken, meneer, hoe wij deze situatie samen gaan oplossen. En dat is gewoon, mijn vader wilde mij gewoon duidelijk maken dat het fout zat en dat we dit moesten oplossen met de politie. Ja. Maar ik had ook al aangegeven van, ik weet niet wat ik hiermee wil. Ik weet niet of ik er wel vervolg aan wil geven. Of ik ze wel wil straffen. Waarom twijfelde je daarover? Ik had toen nog die twijfels. Of dit misbruik was. Of dat het misschien een toch hele gekke liefde was. En dat ik, doordat ik me zo naar over voelde, eigenlijk de boel een beetje nog aan jezelf twijfelen dus enorm, ergens. Ja. Toch nog. Wat is het dan toch de breekpunt geweest waardoor je dacht, nee, ik ga toch naar die politie. Dit is het. Mijn ouders hebben gewoon echt gedoe. Ja. Ik zag het verdriet en de pijn. En mijn toenmalige vriendje zat daar ook bij. Het was heel duidelijk, we moeten dit goed aanpakken. En gelukkig, want de politie heeft me heel goed kunnen helpen. Heeft me dus ook echt duidelijk kunnen maken hoe de situatie in elkaar zat door het verhaal dat ik ze kon vertellen. En uiteindelijk kon ik daardoor ook professionele hulp zoeken en kon ik met een psycholoog praten. Begon ik te schrijven, begon ik te praten met mensen. Mm. En kon ik eigenlijk verwerken wat er de afgelopen jaren, sinds het misbruik was begonnen, tot nu eigenlijk speelt. Oh. Ja. Zijn ze gepakt? Nee, ze zijn wel verhoord. Maar volgens het zwijgrecht hebben ze, geloof ik, hun namen niet eens bevestigd. En daar heb ik vrede mee. Ja? Ja, daar heb ik vrede mee, want dat is hoe het ons wetstelsel in elkaar zit. Ik heb er niet vrede mee dat, tuurlijk, het doet heel veel pijn. Laat ik dat zo zeggen. Mm-hmm. Maar ik kan me er wel inmiddels bij neerleggen. En ik focus me nu op de positieve kanten. Voor hoever in het positieve kant ik het noemen natuurlijk. Maar ik heb ervan geleerd. En ik hoop dat ik wat ik daarvan heb geleerd als boodschap nu kan verspreiden. Dus dat zoveel mogelijk mensen, volwassenen, opa's, oma's, kinderen, begrijpen hoe ingewikkeld misbruik is. En hoe verliefdheid werkt. En wat een verkeerde verliefdheid is en wat een goede verliefdheid is. Mijn boek toont ook echt die twee liefdes. Mijn eerste vriendje is een fantastische jongen. En dat is een fantastische kant van liefde. Dat is echt verliefdheid. Zo hoort het. Ja, zo hoort het. Ja. En ik denk dat als je die twee pagina's naast elkaar legt, dat je dat heel goed kunt zien. Ja. Dat is de goede kant, de positieve kant die ik nu eigenlijk probeer mijn leven te laten leiden. Ja, die je omarmt in de vorm van je boek dus eigenlijk. Ja. Dus dat is ook de reden waarom jouw boek er ligt. Ja, zeker. Ja. Heb je er al reacties op gekregen? Ja. Het gaat eigenlijk al een week. Het boek is er pas sinds gisteren. Uh-huh. Maar vorige week verscheen een eerste interview. Uh-huh. En ik word overspoeld met berichtjes. Mijn telefoon is steeds helemaal leeg. Omdat ik alleen maar push-notificaties krijg. Wow. Van mensen die me een hart onder de riem steken. Die zich in mijn verhaal herkennen ook. Oh ja? Niet met dezelfde daders natuurlijk. Mijn verhaal is mijn verhaal en zij hebben een ander verhaal. Maar er zijn raakvlakken. En die worden herkend. En daar word ik ook voor bedankt. En waar kan, probeer ik ook mijn hulp aan te bieden om te praten of om misschien een vraag te beantwoorden. Ja. Of met, en zijn het dan met name jongens die reageren of meisjes? Nee, niet alleen jongens. Daar ben ik ook heel blij om. Ja? ik wil ook echt duidelijk maken dat dit dus ook jongens kan overkomen. Want dat is denk ik zwaar onderbelicht in onze maatschappij. Maar er zijn ook meisjes die uitspreken dat ze zich herkennen in de manier waarop mijn boek beschreven wordt. Het stukje manipulatie en het stukje verward zijn over wat die verliefdheid is. Juist. Ja. En ook meisjes die hun broertje bijvoorbeeld hebben zien lijden. En dat aan mij vertellen. En dat raakt me heel erg. Je maakt heel veel los bij heel veel mensen. Ik wil je eigenlijk alleen maar bedanken voor het delen van dit verhaal. En dankjewel. Onwijs dapper. Dankjewel, Jeffrey Traal. Het boek Liegen zal je is vanaf nu te koop. De Nieuwsbv. Ooit van een knurrel gehoord? Nee, ik ook niet. Het is een nieuw instrument, compleet nieuw. Gemaakt door de Braziliaanse cellist en componist Rafaela Andrade. En vanavond treedt ze met haar knurrel op tijdens het Gaudemos Festival. Een evenement voor vernieuwde jonge componisten in de klassieke muziek. Maar ik spreek haar nu alvast live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Goedemiddag, Rafaela. Hi, goedemiddag. Het is een beetje druk hier. Dus het is druk, nou. Ja. Ik ben blij dat je bent natuurlijk zwaar in de voorbereiding. Maar ik ben blij dat je heel even een paar minuten tijd voor me vrij kan maken. Ja, hartelijk bedankt voor de opportunity. Uiteraard. Maar ik was al getriggerd bij de naam knurrel. Wat is dat? Hoe beschrijf het is? Ja, het is het instrument dat ik heb zelf gemaakt. Een soort van elektroacoustisch instrument. Dat werkte met het concept van momento facto manschap. En die is gecombineerd met live muziek. Mm-hmm. En die combinatie van deze soort van settings maakt een hele andere concept over polyfonie en interactiviteit, automatiseren, duurzaamheid en programmerend taal. Ja, maar het is dus een instrument wat je helemaal zelf hebt gemaakt met een 3D-printer. Ja, precies. Hoeveel snaren heeft het? 16. 16 snaren. Ja. En kan ik het vergelijken met een cello? Is het een beetje zo? Ja, dat kan wel. Ja? Maar in principe, het is een helemaal ander instrument. Ja. En er zijn een soort van elektronisch geluid ook. Dus je kan triggeren als jij die snaar aanraken. Ja? Kun je er een stukje op spelen? Mag ik eens horen hoe dat klinkt? Ja, zeker. Dus alleen het gaat een beetje langer door hier om te beginnen. Ik zie hier op het beeld dat voor je. Het is gewoon één lange stok eigenlijk met wat snaren erop. Die is een soort van strijstok. Ja. Maar het instrument zelf is hier. Wauw, wat een ding. Dat is echt groot. Ja. Hij is bijna net zo groot als jij zelf bent. Oké, en wat moet je dan met die stok doen? Hoe werkt dat? Wat ga je nu doen? Ja, dus in principe kan ik wel spelen zonder strijkstokken. Maar het is eigenlijk een cello. Dus zeker dat hoort bij. Ja. Met de strijkstok, eigenlijk, ik heb één sensoren. Ja. Dat je kan wel een paar parameters van die geluid controleren. Dus bijvoorbeeld als die strijkstok naar hoog. Ja. Je controleert iets anders in de geluid. En ja, deze soort van parameters heb jij. En die instrument heeft deze soort van faders hier. Misschien kan je dat bij wel je buik zien. Zie ik allerlei puntjes. Daar. Precies. Daar kan je ook aan draaien. Hier kan ik wel die snaren mapperen. Want elke snaar heeft een soort van sensor. Oh. En hier in deze faders organiseert ik de geluid. Mm-hmm. En in de snaar, als ik die snaar aanraken, dan ik kan wel een geluid spelen, stoppen of iets controleren of plannen. Voorbereiden. Ga ervoor. Of kan dat niet zo spontaan? Ja, dat kan wel. Dus bijvoorbeeld, die is alleen een geluid dat even kijken. Dus dit is alleen een soort van sound effect, geluid effect. Trillend. Maar bijvoorbeeld, ik kan wel mijzelf opnemen. Dus bijvoorbeeld, ik kan beginnen. Ik kan wel die opname controleren met mijn strijkstok. Mm-hmm. Dus. Ja. Ik vind dit wel een beetje, krijg hier horror vibes bij, Rafael. Sorry. Dat is niet de bedoeling. Maar... Nou ja, het kan ook heel spannend zijn. Maar je kunt dus ook opnemen met het instrument. En zo kan je het dupliceren. En je kunt dus eigenlijk je een persoons orkest zijn, als ik het zo hoor. Ja. En ik denk, dit is wel die invloed dat elektronische muziek maakt in deze tijd. Mm-hmm. Dat mensen willen graag jezelf muziek, alles... spelen. Ja. Dus deze instrument zeker heet deze concept van multi-band instrument. Multi, wat betekent dat, multi? Ja, dat jij kan wel verschillende geluiden spelend met één persoon. Ah zo, ja. En als je zegt met één persoon, maar toch wil je dat het publiek ook meedoet, hè, vanavond. Hoe gaan ze dat doen dan? Ja, dus vanavond hebben wij een voorstelling met audience engagement. Ja. Dus die publiek gaat meespelen met mij. Dus ik heb voorbereid 4 strijkstokken als deze. Die gaat, als die licht komt aan, dan kunnen mensen die geluid van die voorstelling controleren met mij. Wauw, dat is wel heel gaaf. Maar ben je dan niet bang, vind je dat niet lastig om het optreden uit handen te geven? Sorry hoor. Zeker. Ik bedoel, jij kunt het goed bespelen, maar als allemaal leken in het publiek hier ook aan meegaan, dan wordt één kakofonie straks. Maar het hoort erbij dat jij in elke voorstelling dat jij heeft... Dit is een soort van bankgevoel, maar ook een soort van uitdaging voor jezelf. En dat vind ik fijn. En dat hoort ook daarbij voor Gaudiamus. Dat wij proberen iets anders te doen. En een andere soort van geluid en geluidpraktijk te onderzoeken. Yes. Het Gaudiamus inderdaad evenement wat vanavond plaats gaat vinden. Waar innovaties dus echt heel erg welkom zijn. Kun je nog één toontje laten horen? Eentje? Ja, zeker. Heel kort, hoor. Bijvoorbeeld, dit is de geluid dat ik heb net opgenomen. Ja. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ga ik in de tussentijd eventjes terug naar onze vraag die we eerder hebben gesteld. Want de hamvraag voor ons was, waarom heet hij dus Knurrel? Nou, we hadden mensen gevraagd hoe ze dachten dat hij heette. Het goede antwoord is er niet bij. Wel een andere originele optie. De Flaterfoon. De Flaterfoon. Marielle van Broekhuizen, uw inzending is goed voor 2 kaarten voor het concert. Morgenavond, nee, het is vanavond al. Vanavond al. Bedankt, Rafaela Andrade, bespeler van de Knurrel. Vanavond dus te zien en te horen op het Gaudiamus Festival in Utrecht. NPO Radio 1. 1 vandaag. Waarom ben jij Nederlands gaan leren? Ik dacht, Nederland, dat is ongewoon voor Poolse studenten. Verdieping bij het nieuws. Eind van de maand heb je gewoon niks. Zelfs niet geld om brood te halen. Elke dag een factcheck. Dirk Boswijk die zei dus, als je niks met stikstof doet, dat je dan een dwangsom opgelegd kan krijgen van 800 miljoen euro. Klopt ja, dat? Ja, wat Dirk Boswijk zegt is fictie. En het opiniepanel. Voordat ik verkiezing komen ze wel, maar daarna niet. Ja, denkt u dat? Ik heb wel zo'n gevoel. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Morgen bij Human in Grensgevallen zet schrijver Marjolein van Heemstra vraagtekens bij het Europees grensbeleid. Onze veiligheid en vrijheid gaan ten koste van de veiligheid en vrijheid van anderen. Waarom accepteren we een systeem dat andere levens minder waardig maakt? Grensgevallen. Morgen bij Human om 11:55 op NPO 2. Niet vliegen. Wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt.

Jack Gibbs, de nieuwsbv. Ja, je ruikt het in de lucht, je ziet het op tv en je hoort het op de radio. Het verkiezingsseizoen is geopend. De jacht op de kiezer is geopend. Niet meer zo preken of drammen. Echte oplossingen voor de problemen van echte mensen. Hoe maak je chocola? Van alle spin en onzin. Twee duiders, Tweede Kamerverkiezingen. Kay en Van Jolen. Ja, jullie horen het al, hè? We hebben de lat hoog gelegd. Ja, dat vind ik veelbelovende aankondiging. Ja. Wauw. Gaan jullie onze duidingsverwachtingen overtreffen? Ik stel over het algemeen mensen teleur. Dus dat moet je, ik moet je. Maar we krijgen wel net ook een DM'tje van iemand die zegt: blij, dat is dus die zitten wachten nu bij de radio. Die zegt: blij dat jullie er weer zijn. Eindelijk. Gemist en zo. Dus ja, dat vind ik heel erg fijn. En ik vind het ook eigenlijk wel een zeer groot compliment dat jullie zulke hoge verwachtingen van me hebben. En ik ben ervan overtuigd dat Peter K. die waar gaat maken. Ja, ik heb er wel zin in. Je hebt er zin in. Ja, er gaat zoveel gebeuren de komende maanden. Nou, en zo onvoorspelbaar allemaal. Dus dit is voor de politieke liefhebber, wordt dit wel. Ja. Bijzonder interessant. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me wel een beetje zorgen maak. Want ik moet bekennen dat ik heb natuurlijk ook al de afgelopen zomer. Je houdt het nieuws wel in de gaten. Ik kan er geen touw meer aan vastknopen. Ik was eigenlijk wel een beetje bang tijdens de vakantie. Dat ik dacht: oké, straks een heel veel. Het lijkt me leuk om PTK weer te zien. Ja. En om jou weer te zien. Ja. Maar wat moet je hier in hemelsnaam nog wat over vertellen? Nou, laten we dat even met z'n drieën dan stap voor stap uitluizen. Even de politieke arena. Het ziet er totaal anders uit. Pieter Omtzigt met zijn eigen partij Sociaal Contact. Mona Keijzer op de bok bij BBB. Frans Timmermans als nieuwe leider van GroenLinks en PvdA. En geen Mark Rutte. Peter, worden dit echt spannende verkiezingen hierdoor? Ja, dat wordt echt een enorm spannende verkiezingen. Omdat het totaal onvoorspelbaar is. Ik bedoel, in het verleden had je dan Mark Rutte met zijn premierbonus en de gevestigde naam. En als het dan echt spannend werd, dan ging je toch maar naar Mark Rutte. Want daar was het land in goede handen. Daar kon je altijd van alles van zeggen. Maar dat gingen mensen op het laatst denken in zo'n campagne. Mm-hmm. En nu weet je het niet. En de tweestrijd was ook meestal wel voorspelbaar. Ik bedoel, welke partijen dan het groot zouden worden en tegen elkaar op zouden nemen. En nu zou ik dat nog niet weten. Dat kan van alles zijn. Kun je hier binnen ook geen touw ergens aan vastknopen? Je ziet natuurlijk wel allerlei dingen gebeuren. Maar je weet niet. Nou, ik ben het eens een keer ook eens met Peter. Je weet niet hoe het gaat uitpakken. Dus als je nu naar een peiling kijkt, weet je eigenlijk alleen ding. Dat zegt niks over hoe het er in november uit gaat zien. Ja. Eigenlijk. Dat is. We weten niet. Omdat we al die mensen. Die, zelfs zo iemand als Frans Timmermans. We weten niet wat hij gaat doen. We weten niet hoe hij gaat zich presenteren. Hoe gaat hij zich vertonen. En dat geldt. Je ziet nu ineens bij Caroline van der Plas. Dat er allemaal rare dingen gebeuren. Wat ook mensen niet verwacht hadden. Pieter Omtzigt is een dark horse. Er zitten nog meer mensen. Er zijn nu mensen waar je niks van hoort. Misschien komen die naar boven. Rob Jette, misschien is dat wel een dark horse. Die ineens, als iedereen met elkaar gaat kibbelen, naar boven komt als iemand die dan toch anders is. Je weet het niet. En wie weet wordt het Bontebal wel. En dat kan ook. Dat sluit ik ook niet uit. Een hele knappe comeback zijn. Sluit ik ook niet uit. Nee, maar goed, er zijn wel. Je kan er niks over zeggen. Het is zeggen. Een totaal nieuw speelveld. En dat vind ik eigenlijk wel goed. Want dat betekent dat we het alleen maar moeten hebben over wat er gebeurd is. En over niet de over wat er gaat gebeuren. Dat is volgens mij ook wel het voornemen van deze nieuwe spelers. Of nieuwe spelers, de gevestigde orde. Er lijkt ook sprake te zijn namelijk van een politiek beschavingsoffensief. Hè? Van der Plas, Omtzigt, Bontebal, Jesse Gus. Ze zeggen allemaal, laten we nou eens campagne gaan voeren op de inhoud. Laat deze campagne nou eens een keer een nette campagne zijn. Ik hoop dat we dit keer het anders doen dan bij de vorige verkiezingscampagne. Ik hoor nu al bij fracties dat ze die of die gaan pakken. Geen visie, nee, we gaan elkaar pakken. Het maakt dat we minder tijd hebben, minder aandacht hebben voor de problemen in het land. Het maakt ons ook een beetje zuur. En ik roep dan ook alle andere lijsttrekkers op om de komende tijd een inhoudelijke campagne te voeren. Een inhoudelijke campagne. Francisco, hoe lang denk je dat ze het beschaafd kunnen houden? Ik ben hier eigenlijk al een beetje wantrouwig over. Want mensen die zeggen dat ze het over de inhoud willen hebben, die hebben het niet over de inhoud. Hè? Dus dan zeg je, ja, we moeten het over de inhoud hebben. En ondertussen heb je het niet over de inhoud. Als ik kijk naar Caroline van der Plas, die heeft een speech gehouden, HJ schoollezing. Dat is gewoon eigenlijk alleen maar één spin. Ik heb de hele tijd gezegd, ook Kees zit te kijken van, oké, hoe wil je dan dingen gaan doen? Wat staat er dan concreet in? Nee, die wordt een beetje een cadeautje gegeven, die wordt een cadeautje gegeven, die praat je naar de mond. Nergens staat duidelijk van wat ze nou eigenlijk precies wil en hoe ze dat wil gaan aanpakken. Dus ja, je kan wel zeggen, en je zal ook zien, dus je komt dus in het probleem op het moment dat je het over de inhoud gaat hebben, dan ga je werkelijk de problemen krijgen. Dan kom je op de tegenstellingen. Dan wordt het interessant. Stikstofcrisis, laten we het eens over de inhoud hebben. Mm. Nou, dan heb je echt wel een beetje een probleem. Goed, maar dan zeg je van zodra we het over de inhoud gaan hebben, dan pas komen de tegenstellingen. Ja. Maar kunnen ze dan nog beschaafd houden, denk jij? Nou ja, ik wil er niet meteen te zuur over klinken. Want ja, dat is de oude generatie die de jonge generatie gaat afpissen. Dat gaan we natuurlijk niet doen, hè. Dus ze willen het op een andere manier gaan doen. Nou, dan moeten we dat die wilder is, dat geloof ik. Mm-hmm. Iedereen is wel een beetje klaar met het gepolariseerde land en zou het graag op een andere manier willen zien. Maar goed, als je in de wandelgang rondloopt, gisteren deed ik dat voor het eerst weer, want de kamer was weer open, de mensen waren er weer. Dan hoor je wel bijvoorbeeld bij de VVD een verbeterheid zitten tegenover D66, die echt, nou, bijna bloeddorstig is, weet je wel. Die voelen zich, D66 heeft Mark Rutte de schuld gegeven van het val van het kabinet. En kort erop besloot Mark Rutte, omdat iedereen zei, het is jouw schuld, om er ook mee te stoppen. Nou, dat zijn ze niet vergeten daar. Die zie ik nog niet een hele lieve campagne gaan voeren met Rob Jetten en Dylan Jezulkis op het ogenblik. Maar denk je dus echt dat het dus ook niet beschaafd blijft? Nou, dat klonk niet meteen beschaafd. Het was gewoon echt wel hard van, nou, we zijn bij de boel opgefokt rond de val van het kabinet. Het zou mij niks verbazen als er echt hele nare dingen gaan. Ja, maar er is natuurlijk een verschil, en daar wil ik eigenlijk naartoe. Er is een verschil tussen het niet eens zijn met elkaar. Hè. Je hebt gewoon tegenstellingen, polarisatie. Onlangs is het nog gezegd, ergens in een gesprek hier bij de Nieuws BV, heb je soms nodig, ook in een democratie, om gesprekken op gang te houden, discussie. De democratie vaart daar op een of andere manier ook op. Maar hoe hou je het beschaafd? Dat is de vraag, toch? En wil je het beschaafd houden? Kijk, waar we tot nu toe helemaal niet over gehad hebben, wie er niet in beeld is eigenlijk meer, dat is opvallend, dat is Wilders. He, die is gewoon helemaal uit de picture, daar hoor je niks over. Nou, die, als die terug wil komen, zal die toch iets moeten gaan doen. Ja, ik heb hem gisteren wel even gezien. Ja. En opmerkelijk beschaafd. Ik kan niet anders zeggen. Ja, mevrouw Helder was overgestapt van zijn partij naar BBB. Mm-hmm. Nou, hij werd gevraagd om commentaar erop. Nou, ik heb nog nooit zo'n braaf commentaar gehoord. Ja, maar ze heeft dat zelf besloten. Gewaardeerd Kamerlid. En dat ze die keuze heeft gemaakt. Ja, ik vind het jammer. Maar, nou, is dit taal van Wilders? Het kan makkelijk zijn dat hij heeft besloten, maar dat zou dan iets anders zijn. Dat zou dan ook wel niet zijn. Dat hij zegt van, nou, oké, ik ga richting de pensioengerechtigde leeftijd. Ik hoef niet meer 20 zetels te hebben. Ik ben ook tevreden met 4-5 zetels. Hè, want dan heb ik mijn pensioen geregeld. En dat hij dat niet meer doet. Aan de andere kant, als hij weer echt invloed wil uitoefenen op het beleid, als hij wil, dan moet hij groot zijn, zoals hij dat eigenlijk altijd de hele tijd is geweest. Ja, en dan moet hij zorgen dat er weer paniek ontstaat, dat er angst is. Ja, het is wat anders ook. Hè. Hij was natuurlijk wel de vertegenwoordiger van de partij die het opnam tegen de gevestigde orde. En daar zijn er nu een aantal van. Die zijn allemaal, is natuurlijk een belangrijke concurrent, want neemt het op tegen de gevestigde orde, hoe dingen geregeld zijn in Den Haag. Pieter Omtzigt, zijn partij, gaat het opnemen tegen de gevestigde orde. We willen het anders doen, op een heel andere manier. Dat zijn drie partijen die dat toch als boodschap hebben, of niet? Ja, natuurlijk. Die allemaal zelf de gevestigde orde zijn. Dat is geldt natuurlijk voor Wilders ook. Wie is het langzittende Kamerlid? Dat is Wilders. Jaar. Hij is de gevestigde orde. Dus ja, je kan wel zeggen, dat zal hem niet weerhouden om te zeggen dat hij tegen de gevestigde orde is. Maar dat is natuurlijk niet aan de hand. En dat geldt een beetje voor al die partijen. Kijk, als we nu kijken naar wat er is. Het is allemaal CDA wat er staat. Of rechtervleugel, linkervleugel van het CDA. Dat is wat er staat. Er is niet echt iets nieuws. Die zijn allemaal verspreid over andere partijen, bedoel je? Heb jij nou, Peter, iets gehoord waarvan je denkt, je valt van je stoel. Oké, jongens, dit is nieuw. Dit is zo gaan we het doen. Dit is moet wat er gebeuren. Het enige waar het om gaat, en dat wordt voor jou wel interessant natuurlijk, is dat iedereen zegt dat het over betrouwbaarheid moet gaan. De betrouwbare overheid. De vorm dus. Betrouwbaarheid is wel belangrijk. Betekent dat je niet moet liegen, dat je eerlijk moet zijn. Dat is ook heel belangrijk. Lijkt me logisch, toch? Nou, we hebben tot nu toe, zolang wij hier al zitten, hebben we het over spindokters. Mm-hmm. Dat zijn de grote leugenaars. Dat zijn de lui die alles verdraaien. Dat zijn de lui die eigenlijk de politiek de afgelopen 20 jaar heel erg bepaald hebben. Nou, gaan die aan de kant geschoven worden? Nou, dat is al gebleken rond de val van het kabinet dat niet zo is. Ik bedoel, bij de VVD hadden ze al lang op het besloten, laat het kabinet vallen op migratie. Mm. Maar goed, de asielketen stroomde niet vol. Ter Apel bleef leeg. Dus toen hebben ze een beetje een andere reden gezocht om het te laten vallen. Maar die gedachte was er al lang al, want ze geloofden al lang al niet meer in dit kabinet. Nee, dus ze hebben een excuus gezocht. Nou, maar dat is betrouwbaarheid en eerlijkheid. Dat zijn twee dingen die bij elkaar houden. Je kan het een niet zonder het andere hebben. En waar heeft dat aan ontbroken in de politiek de afgelopen jaren? Is aan eerlijkheid. Eerlijkheid, het gesprek voeren, discussie. Daarin spelen media natuurlijk ook een belangrijke rol. Ze zijn uiteindelijk arena eigenlijk voor veel politici. Jesse Klaver die zei dinsdagochtend iets opvallends bij een vooruitblik op de komende verkiezing. Hij wil namelijk langere verkiezingsdebatten op televisie met meer ruimte voor inhoud. Ik wil debatten waar kennis en kunde en vaardigheden en ervaring tot uiting komen. Wijze waarop verkiezingsdebatten nu worden vormgegeven, dat zijn zoveel hoepeltjes waar je doorheen moet springen, dat iedereen die een beetje kan leren en waar cognitief niks mis mee is, die redt het. Wat vind jij ervan, Peter? Je hebt vaker debatten georganiseerd, voorgezet. Ik heb zelf iets gehoord waar ik het meer mee eens ben dan dit. Want dit is gewoon, ja, Wij hebben met Jeroen Pauw een aantal van die debatten proberen neer te zetten. Bij vorige verkiezingscampagne is dat goed gelukt. Met 4 debatten, 1-op-1. Dan praten mensen 45, 50 minuten met elkaar. En dan krijg je onverwachte momenten. En moeten ze ook echt laten zien dat ze kennis hebben op bepaalde dossiers. Dat is precies wat er ontbreekt aan die grote debatten die je altijd uiteindelijk ziet. Ik bedoel, we krijgen een RTL-debat. Nou, met een stuk of 6 of 8 deelnemers wellicht. 1 vandaag, ja, 6 deelnemers. Maar Jesse Klaver vindt het dus blijkbaar niet uitdagend genoeg. Nee, maar dat zijn debatten van een kwartier met 3 mensen of 4 mensen. Mm-hmm. De ingestudeerde one-liners, die hoor je langskomen. Het vertelt je niks nieuws. Nee. Maar ligt het dan aan de vorm? Dus langere tijd voor verkiezingsdebat op televisie? Of ligt het aan deze politici wat ze te melden hebben in de beperkte tijd die ze krijgen? Nou, nee, dat ligt ook. Daar spelen wij een rol in als media. Dat ligt ook in die vorm. Want al die partijen zijn bij me langs geweest. Nu gaan jullie die debatten weer doen. Ja. Nou, de NPO heeft er niet voor gekozen. Wat ik heel teleurstellend vind. En onverstandig. Want juist dan zie je hoe partijleiders echt in elkaar zitten. En die partijen, die willen wel. Maar ook dan zul je zien dat sommige partijleiders dat helemaal niet aankunnen. Bij de vorige verkiezingen was het... Maar dan val je dus gewoon door de mand. Wopke Hoekstra. Ja. En Wopke Hoekstra kende zijn eigen programma gewoon niet goed genoeg. Nou, maar dat is toch ook het doel van zo'n debat. Dat je ook ziet wat je voor vlees je in de kuip hebt. Ja, maar bij die kortere debatten valt het prima te verhullen. Dus dan zie je eigenlijk alleen maar van... Ja. Oh, iemand raakt gespannen of iemand wordt driftig of wordt even ontregeld. Maar veel meer zie je niet. Nou, je kan me toch herinneren dat Roemer in 2012 door het ijs zakte... omdat hij niet wist wat er in zijn eigen verkiezingsprogramma stond. Tenminste, dat zei Samson. Die wist dat zo te framen. Dus daar ging hij bij onderuit. Maar wat misschien wel meespeelt... Ja, hij werd toen onzeker van een leugentje van Mark Rutte. Maar dat is een van de weinige bepaalde momenten in die debat. En er stonden ook maar 4 tegenover elkaar. Ik bedoel, dat hierop... Jawel, dat geeft dan meer ruimte, toch? Ook meer spreekruimte. Wat misschien wel anders wordt, is dat de media willen natuurlijk altijd graag premiersdebatten. Vooral RTL is er altijd mee bezig. Terwijl dat misschien dit jaar niet gaat gebeuren. Omdat de belangrijkste, de grootste partij, Omtzigt, ga ik vanuit dat hij geen premierskandidaat heeft. Want dat kan ook niet, want die wil niet de grootste worden. En als je niet de grootste wil worden, kan je ook geen premierskandidaat hebben. Dus dat zou ook helemaal ingaan tegen alles wat hij zegt als hij met een premierskandidaat kan komen. Als hij geen premierskandidaat hebt, kan je ook niet debatten gaan houden. Want hij gaat niet meedoen als premierkandidaat. En BBB heeft ook geen premierskandidaat. Jawel, toch? BBB heeft er toch wel eentje? Ik wil daar meer over weten. Is het nou wel of niet zo? Hè? Maandag hield Caroline van der Plas de HJ schoollezing. Ze zei geen premiersverkiezingen ervan te willen maken. En vrijdag kwam ze wel met een eigen kandidaat, Mona Keijzer. Hoe moet ik dit dan zien? Nou, dat is een eerste vorm van onnavolgbaar verhaal van Caroline van der Plas natuurlijk. Ja, we hebben niet alles meegemaakt dat lang van tevoren werd aangekondigd. BBB gaat de premierskandidaat presenteren. Ja. Nou, zaten we allemaal gespannen op te wachten. Het duurde maar. Toen kwam die op vrijdag en toen zagen we daar Mona Keijzer. Volgens mij werd er gezegd, hier is onze premierskandidaat. Ja. En vervolgens nam ze dat weer terug, omdat het bleek dat die Mona Keijzer niet het gewenste effect had. Sterk nog, in plaats van dat ze stegen de peilingen, daalden ze de peilingen. Dus die hebben ze dus weer wat. Maar wat interessant was bij die HJ schoollezing, die ik tot me heb genomen, is dat ik voor het eerst Caroline van der Plas kon plaatsen. Ik heb altijd een beetje gehad van, hoe moet je die nou neerzetten? Want het is geen Wilders, ze is wel populistisch. Nou, ze haalde daar interessant aan. Ze haalde daar een Romeinse senator in aan, Cincinnatus. Wat een beetje uiteraard is als je het zo het gesprek voor de gewone mensen heeft. Maar zeggen we, kwam met Cincinnatus, wat betekent krullenbol. Dus dat in die zin had ze dat ook nog goed gezegd. En ik denk, waar ken ik die naam ook weer van? Waar ken ik dit voorbeeld ook weer van? Ja, dat werd aangehaald door Boris Johnson in zijn afscheidsbrief. Die verwees daar ook naar. En toen dacht ik, wacht even, Boris Johnson, dat is Caroline van der Plas. Die dan wil ik wel weten over welke quote het ging van Cincinnatus. Want ik heb hem even overgelegd. Dat is toch al een beroemde Romeinse politicus. Die boer werd. Ja, maar wat zei hij? Wat haalden ze aan van hem? Dat hij terug is gegaan naar Rome om even orde op zaken te stellen en toen weer boer is geworden. Daarom is die man beroemd en wordt hij gezien als het voorbeeld van de elite die trouw is aan de bevolking. Dus je ziet Caroline van der Plas die even orde op zaken kon zetten en dan Boris weer terug Johnson, gaat? Zo zie ik haar. Aha. Zij is Boris Johnson. Ze is heel populair in de media. Ze maakt altijd grapjes. Mm-hmm. Ze hult niet. Ze maakt altijd goede sier met de gewone mensen. En ze is notar onbetrouwbaar. Dat is ook het kenmerk. Eigenlijk als je nu kijkt, steeds is ze onbetrouwbaar. Ze komt met de premierskandidaat, ze zegt dat ze het niet gedaan heeft. Terwijl het vernoon inderdaad ook. Wacht even. Ja, precies. Dit is heel kort door de bocht. Laten we even luisteren naar Caroline van der Plas, wat ze hier zelf over te zeggen heeft. Vandaag is het moment dat we natuurlijk onze premierskandidaat bekendmaken. We moeten dan ook hier en nu stoppen met van deze Tweede Kamerverkiezingen een premiersverkiezing te maken. Er wordt nu steeds gepresenteerd als de premierskandidaat, maar wij hebben haar gewoon echt wel... nummer twee. De nummer twee van de lijst, want in principe wordt Mona gewoon Kamerlid. Ja, oké, misschien niet helemaal kort de boel, maar wat gebeurt hier eigenlijk, Peter? Rutte is een eerlijke man vergeleken bij wat hier gebeurt. Nou, ik denk dat ze zich gewoon bedacht heeft. Dat het niet dat helemaal het effect geeft wat ze bedoeld heeft. Maar had dat misschien... dan gezegd? Ja, had dat dan gezegd? Dat weet je eens. Maar kijk, om dan te zeggen van iemand is totaal onbetrouwbaar, dat vind ik veel. Op die manier vind ik niet dat je mensen moet disqualificeren. Nee, notor. Notor. Okay. Mag je ook niet, maar... Ja, kijk, we gaan een andere campagne in. Als je dan op begint met dit soort termen en zo hard ingaat, weet je wel, dan doe je niet mee aan de manier waarop deze campagne gevoerd gaat worden. Hè? Vriendelijk. Beschaafd, weten jullie beschaafd. Nog. En wat doet hij? Ja, maar goed. Ik zal jou Het verschil tussen jou en mij is... Jij bent onderdeel van de campagne, ik niet. Ik kijk er alleen maar naar en ik geef daar commentaar op. Het wordt weer ordinair, jongens. Ja, volgende week gaan we verder praten. Kijk eventjes of jullie eigen beschaving weer terug kunnen vinden over het nieuwe politieke nieuws. Ik wil jullie bedanken voor nu. Peter K., politiek duider, en Francisco van Joden, eindredacteur van Joop.nl. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Want ik wil even toe naar een bijzondere openbaring in muziekblad Rolling Stone vandaag. Daar doet de horrorlegende Stephen King een boekje open over zijn muzikale voorkeuren. En wat blijkt? De man achter de filmklassiekers The Shining en It luistert het liefst de hele dag naar dit nummer. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. Ja, Stephen King is tot aan de dag van vandaag verknocht aan Mambo No. 5 van Lou Bega. Dat is natuurlijk wel andere koek dan dit, hè? Here's Johnny. Lieve voor Mambo No. 5 is er zelfs zo erg dat de vrouw van Stephen King meerdere malen gedreigd heeft om bij hem weg te gaan als hij Mambo No. 5 nog één keer opzet. Ja, ik weet niet wat ik enger vind, die horrorverhalen van Stephen King of het feit dat hij veel scènes heeft geschreven op Mambo No. 5. Here's Johnny. 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't feel buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really value you, my lord. To me, learning is just like a sport. Anything fine, it's all good, let me. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. I'll kill you all. I'm every nightmare you ever had. I am your worst dream come true. I'm everything you ever were afraid of. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. I do all too. Fall in love with a girl like you. You can't run, you can't hide. You and me gonna touch the sky. Mambo No. 5. Ja, dit was de Nieuws BV voor vandaag. Maar uiteraard zijn onze collega's van Bureau Buitenland zo aan zet. Tim de Wit, waar gaan jullie naartoe? Dag Natasja, we gaan naar China. Want daar gaat het economisch absoluut niet goed. De huizenmarkt is ingestort, de productiecapaciteit hapert en de altijd zo hoge groeicijfers zijn ingezakt. Dat heeft allemaal grote consequenties. Zeker ook voor de grote rivaliteit met Amerika. Gaan we zo meteen uitgebreid over praten in Bureau Buitenland. Heel goed, vanaf 1:30 op deze zender. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ster. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Leer alles over 2500 jaar westerse kunst en ontdek de verborgen verhalen achter de bekendste kunstwerken aller tijden. Start eind september met colleges Introductie Kunstgeschiedenis. Op 36 plaatsen in Nederland en online. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter.